دیز بقرہ پس ذکر کرو انزول کی بعد ضرورت انفال نہ دے عربت اقارد یوداد چلتا کہ اس بات تو توحید شو پا حجتن سرا ردلتا اس بات تو توحید کی پا دفت شبہات ناغیتا اقامت الحجج وی او دیتا ازالت الشبہات او اقامت الحجج محقی کنا او ازالت الشبہات رستوی نزکا غیب پسیر او دے مداو چاہی صورت کی خطاب یہود سرا دیکی داغی بلقوم سرا نسواراو سرا عیسائیان سرا نزکا غیب پسیر دریم داد چاوی کی دعوی توحید سلور دلوی او دی کی با وزل ذکر کی دعوی توحید خوا بیا بیا اولیات کیوی لا الہ الا ہو بیا اور پسی پشپگم کیوی لا الہ الا ہو بیا پات لسم کیوی شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہوا بیش پاکشتم کیوئی 24 کے قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاو بیا پدرش پیتم کی 63 کیوئی وما من الہ الا الہ واحد بیا یوصل یو کم درش کے 129 کیوئی للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاو دیکی ترقی شو دا آگئی نکلا تلورم داو چاہوی کی دا جہاد اگو اصول بیانے دو چین فرادیو تازیب الاخلاق تدبیر المنزل زان زان ادی صورت کی بے اجتماعی بیانے جماعت جوڑی پا پنزو قوانین و سرم ناگی تین فرادی اصول لیو دیتا اجتماعی پنزم داو چې سورہ بقرہ کې د خوانو مجاهدینو حال بیان کړ داود علیہ السلام توالود او دې سورته کې بعد بدر او د احد واقعا ذکر کړي سورہ ال عمران کې دې مجاهدین حال پیغام داو چې کې په مسله د رسالت کې نه شوباتو برات جبریل برات سلیمان علیہ السلام برات او دیکی وسوار لس شبہاتی دیکیم ترقی دا مسئلہ رسالت او ام داو چاہوی کی رد یو معبود باطلو چی بقرہ ادیکی رد بل معبود باطل لے چ آل عمران دې عبادت به کاو کنه دا صفائی وکي بل داو چې اخر کې وي فنصرنا علی القوم الكافرین په سورته آل عمران کې وت سبب هو چې کوسوق واړي چې الله دې مال مدد راکړي اماز زور اور کې په کافرانو نو الله لا اله الا هو توحید دې ذکی توحید دې قبول کی او توحید ته دل اسو اچي الله بوله غلب ورکي نصرت د الله چا سره دې ته الله لا اله الا هو د دې عقیده والو خلق سره دې مدد بوله ورکي دا سیل ته مطلب دا و چې د سورت خلاصه چې لا نعبد البقره تا کما عبدت اليهود موږ څه نکو هم دې نو سات فذلت وی لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى موږ د آل عمران د عیسی او د مریم عبادت نکو نک عیسایانو چې کو د سورت دعوه د اثبات د توحید او رسالت او جهاد او انفاق څنګه چې سوره بقره کې مقاصد اربعه ذکر سي مقاصد اربعه دي کوم د سورت تقسیم د دریو حصو ته اول ایسا دا اولنا 64 آیات پورې یعنی 63 آیاتونه دی په دې سکی دیمه ایسا بیا د 64 نه 102 پورې او دریمه ایسا 102 نه تر اخره پورې خلاصه دا ده چې دی اول ایسا کی بیان د توحید دی الله دی دی دریش پی تو آیاتونو کی دا اللہ دا وحدانیت بیان دی چی نبی علیہ السلام کو دریش پی تکالا پا دی مسئلہ تیر کلیو اب یادوی مئیسا کی دریش پی تمنا تر 102 پوری مسئلہ دا رسالت بیانی آسوار لس شبات ایک سو دونا تر اخیرہ پوری جہاد و انفاق جہاد و انفاق یو بل سر برق ذکر کی او صورت ممتاز دے اصول خمسو لتاسیس الجماعات چه جماعت دا حق پرستو بکم اصول جوڑی کی پنزو مغیدی کی ذکر کری دی او درم پا کسرت دا خباساتو دا نسواراو لکاغل تک دا یهودو خباساتو نو او دیکھ دیر قبائح او خباستونو د نسواراو بیانیږي او دریم په دفي د شبهات کله چې شبهات تعلق د مسلې توحید سره ده شبهات کله د مسلې د رسالت سره ده شبهات کله د مسلې د جهاد سره ده هغې د منافقانو شبهات دي جو حد کی شک اس راغنو بس اغیدار شکونا شوروک لجی داولی داولی منگتا تکلیف رضید داولی بس شبہات تی شبہات مسئلہ توحیدم دا شبہاتم مسئلہ رسالتم مسئلہ جہادم او دغسی پاگی دلائلو او نکاتو د عبدیت عیسی علیہ السلام چیز امرو نکات بل صورت کی نشتا پا دی خبر چی عیسی علیہ السلام عبداللہ دے عبد دے ابن اللہ ندے پا دی پارے دی صورت کی دیر نکات او دلائل ذکر کری داگر پا عبدیت باندے حاصل دا دے چی دا اول ایسا دریش پیتا ہے تنو کی دا پشاند سورة البقرہ دری سیدہ اگه کم دری باب او دی کم اول باب دے ولسو آیا تنو کی پیاد ویم داب دا تلسمنا شپگشتم پورے اب یاد ریم باب دے شپگشتمنا ترخیرہ پورے دری باب انہیں پاکی ذکر کی او قصی پہر باپ کی تقریباً شپک خبری نگور اول باب چیت لسم آیات پوری دے شہید اللہ پوری تیگی شپک خبری دی نو اول توحید سرد دریو قسم دلائلن اللہ لا الہ الا ہو عقلی دلیل الحی القیوم وحی دلیل نزل علیک الکتاب نقلی دلیل پانزل التوراتا والانجیلا تریوار دلیل پا دی مسئلہ باندی گواہی کوي چې لا الله لا اله الا الله. دویمه خبره زجر دی، ان الذين كفروا بآيات الله. دریمه خبره د عیسی علیه السلام د شوبه اول جواب چې نو سواراو د عیسی علیه السلام په حق کې داوا کړی و چې دا د الله زیه دا شوبه وا، او دلیلونه پیش کړو چې په انجیل کې روح الله ابن الله تعالی تعالی دې دلیلونه دا غي اول جواب په ذکر کوي دیو میات کې هو الذی انزل علیک الکتاب، چې دا الفاظ متشابهات دي زی په معنا څوک نه پوي. سلورمه خبره تعلیم مؤمنانو ته د دعا تعلیم، چې کله دغه سرکشه او باغیان خلق را زائرین شبهات ذکر کین تاسو به دعا غواړی چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. تعلیم د دعا مؤمنانو ته. او پنځمه خبره تخویف دنیاوی، هم د پخوانو فرعونیانو کدا بیا فرعون هم د موجوده کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون. او پنځمه خبره شپږمه تزهید فی الدنیا، د دنیا حقارت، د دنیا محبت، زین للناس حب الشهوات، اته دواړو ذکر وکئ چې دنیا پرستو چې دنیا سره محبت ساتي، او حق پرستو چې آخرت سره محبت ساتي، دواړه به ذکر وکړو. دا اول باب دی کل سویاتونو کې، او دې کې د شپږ خبرې وکئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم لا اله الا هو الحي القيوم. الله کوئی پمانا ددی، الله هغه ذات ته چې نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه. الحي چې همیشه ژوند دی، موت په ناراضي. القيوم او انتظام کوي د ټول عالم په خپل بل چاته نه دی حواله کړی. او په سرین لیکي چې اسم اعظم په دې کې دی، دری آیاتونه. یو آیت الکرسی کې الله لا اله الا هو الحي القيوم، او بل دا سورته آل عمران کې الله لا اله الا هو الحي القيوم. حضرت مسور اتواحا کے راش ویدیت دا اللہ اسم اعظم ہوئی خواہ دا دعوش و عقلی دلیل چی عقل پدی باندی پیسہ لکی چی او ذات دا سی چی پاگ باندی موت نرازی نو اغا لائق دا الوحیت تے ایلہی کرا چی او ذات دا سی دے چی دا طول عالم انتظام کی پخپل یوازی پا یوازی قل هو الله احد جواز یې کړه. عقل دا فیصله کوي چې دا لایق د الوهیت څخه، او دلیل وحی نزل علیک الكتاب بالحق، لګلګي نازل کړی تا باندې دا قران بالحق معنا بالصدق ډیر د رښتیا او کتاب، یا بالحجت البالغه قرطبی وی. دیکھ دلیلون دی دلال دا وحدانیت دغی تحق ہوئی کنا حق دیتا ہو یا غبل ذہنشتا دا وحدانیت دلیلون بغیر دا قرآن نبل ذہنشتا کنا مصدقا لما بین یدیم تصدیق کی داغی کتاب نونچ مخکد دنو وانزلت توراتا والانجیلا من قبلو نقلی دلیل نازل کړیو په یو ځل باندې تورات او انجیل مخکې د قرآن هدل للناس اغا چه هدایت و دپارت خاص خلقو للناس نمرات بنی اسرائیل دیخوا تکا طول دنیا دپارا اغا صرف قرآن دی هدل للناس هدل تمرات سنا بنی اسرائیل آسورت بنی اسرائیل کی براشی وانزل الفرقان دا یاد آگه طول بیان دی چکو قرآن دے کو تورات دے کو انجیل دے اریو فرقان دے بولی اریو فرقی دا حق و باطل سبتنا معجزی اخلی دا انبیاؤ بہتر مانا دا نازل کرے دے پہر زمانہ کی دا فرق کتاب دا یو خبر او قدی باپ کی چو دعوی او دلائل اور پسی ذکر کی زجر او دا زجر پسی ذکر کی چی دا صورت نازل شیو پاگا وقت کی چی نسوارا راغلیو دی یمن نا مشران دیر پزور کی راغلیو دا دو حد نپس دو حد جنگ چوشو دا غیلو کٹی د دشمنانو کافرانو د مشرکانو د اهلی کتابو ټولو حوصله لکوټي وچته شو وګورو ته کوم مسلمانان ته نقصان ورسېد کنا هغه شکه نورم زیات شو چیرې کدي حق پرسته نه دی تا او حد کې شکه سره سېدو فدا د یمن نقل اقرار په زور کې ښه اوریګه باسو سره کو خبرو سره کو او د دې د عیسی علی السلام به د بی کوي نزدکو تا ول خپل ټکر اور کړه سبه د بی کوي دیو ته باندې وي او د عیسی علی السلام به د بی ده راغلیو مدینه ته مسجد نبوی کې ډیر میاش وخت تیر کړو میاش ته پوره او دا باسو نبی کول پیغمبر سره چتولی عیسی علیہ السلام تا دا اللہ دی نوائی او اگر که خو لخدای توب علامی دی سا علامی دی بکی گورا مڑی جوان دی کئی دا خٹ نمرغی جوڑی او گورا مرضون سمئی او لون باندی لاس راکا گی نو آروف شی ادھا غیب حال وی دا ټول خدای ته سب څه نه د کوته مونږه الله یا ابن الله وایو نو د دې سورته ال عمران اتیا آیاتنا فذی کې نازل شو فذی کې چې هغه عیسایانو نو سوارو د نجران لا زورن ور کوي د دې ځنه شروع کیږي بشکا کسان چې کوپر کړي د الله په آیاتونو باندې دغایا تنا چې مخکې ذکر شو الحي القيوم تا نمانی کن دیده پار عذاب ده سخت واللہو عزیزن اللہ زور ور ذات تے زنتقام اللہ انتقام اخلی دخل دشمنانونا اشاره اکڑا چکی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیوے یا اللہ وے ناغه د يهودو نزان خلاصول شو را غیر کړیو کنه تا خو الله خلاص کو جبريل عليه السلام راولي کو ناغه تن اسمانونو ته وخی جاو نو عزیز سوک شو الله عيسو عليه السلام نا زون انتقام سوک شو الله عيسو عليه السلام نا دغه څه وته نبی عليه السلام دا دلیلونه نمبر په نمبر وی ها دا ټول یو تویلو چې تاسو په دې پویږي چې الله پارسوان دې پویږي کپټیو کفکاری هغه وی او وی عیسی علی السلام داسې دې ناوی ورستو شو پینا به وته وی چې تاسو دا منئ چې عیسی علیه السلام د مریم زیه دی او د هغې په ګیډه کې الله پیدا کړی دی او هلته یې ولله شکل ورکړی دی چې څنګه د هغه خوښه وه. بیا چې پیدا شو نو د نورو ماشومانو په شانتې تربیت او رزق حاصلو د نورو ماشومانو په شانتې به پاکیت ته محتاج و، جامو بدلولو ته محتاج و، لامبولو ته محتاج و. هغې وې او انکار یې نه کو ګورې خا ان الله لا یخفی علیه شیء، بېشکه الله هغه ذات دی چې نه پټیږي په زبان دی اس یو شی نه په ځمکه کې نه په آسمان کې. دا خدا الله صفت دی. عیسی علیه السلام خدا سے نه دی. هو الذی الله ذات یصورکم فی الارحام کیف یشاء، چې نو شکل نظر کی تاسو لرا پر رحمونو کې سرنګ چوغاری. یصورکم هر یو له جدا جدا صورت ښا په دنیا کې ودا سے پیدا نه کی، نه پاغ خلقو کې چتلی دي د دنیا نه، ان پاغ کې چې وس موجود دي په ځمکه، ان پاغ کې چې وس راضی با چکه نه دوه تنه به یو شانتی په شکل کې نه نه نه یو شان رنگ یو شان صورت پوزا خلو نه نه بالکل چې ګوره ته به حیران پاتې شې. او دا په هغه وخت کې معلومیږي چې چرته ډی رګاڼې لکه د حج په وخت کې یا داسې نور، او ته په منبر ناست او د خلکو ته ګورې، نو چې یو ته وګورې به یو شانتي، چې بل ته وګورې او بل شانته له به خندا درشي چې دا ولې د دې یو بل سره نه لګي. دا الله شان ډېر لوی قدرت یې دی. یصورکم فی الارحام، شکل نظر کی تاسو لرا پر رحمونو کې سرنګ چاغو غواړي. معلومه شوا لا اله الا نشته بل کار ساز او حاجت روانه عیسی علی السلام نن نور الا هو العزیز الحکیم، مگر دایا الله دې هغه زور ور ذات ته غالب دې پارچا باندې هغه حکمت ته، بس هر کار کې حکمت ته چمبیا بندیان دي د نورو په شان دي. حضور چې الله او توحید کوي، الله غره کړی دي، احسان په کړی دي، د دې د تن دا جوړه دا خدایان. درې ما خبره جواب دي دا غي شبهات او د عیسایانو د نسواراو، چې عیسی علی السلام ته ابن الله ویلی شوی دي، روح الله ویلی شوی دي، کلمۃ اللہ ویل شوی دی. مزګو ته مونږه دلاس یو یو تعالی وای مزالو به جواب دی اور پسې یو بلوم کوي بل د دې سوال جواب لوم به دا دی چې دا الفاظ متشابهات دي او الله حکم کړی چې متشابهات پسې مزه په معنی نه پويږي دین خاموش. آیا که خامخا تاسو دی معنی معلومه وی نو محکماتو کی وګوره، محکماتو کی نو آقا معنی بسیی که نخا. اگه تاسو ای چه ابن اللہ دا معنی چه دا اللہ زیه نو محکمات دا قرآن وګوره کنه، چه مخی بقره کیم ذکر شو تهذیب الاخلاق کې چې ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل اسمان وابن السبیل اسمان ته وسوې د لارې زیه ده د لارې سوش حیوان چې دې ته نه پیدا ده خو د مور او پلار نه پیدا شوی تا خو انسان دی. نو د ابن معناسو صاحب مرګره دلاري رزلتم دې بن معنا دا او کنه چې ابن الله تعالی بندا تعالی بندا تعالی عبادت کوونکې تعالی تابعدار نو محکماتو کې وګورو نو په وبښ مطلب باندې دغه سي روح الله نو روح معنا وګورو محکماتو کې روح جبريل عليه السلام ته ویلې روح قران ته ویلې او روح رحمت ته ویلې نو بس د الله رحمت او توای کنا سوره مریم کې وقار راځي او د کلمۃ اللہ د کلمې معنا څه ده کلمۃ اللہ حکم توي امر توي نو ټیک ده کنا الله امر کړو کن فیکون دې پیدا شو دې کیسې استاد ودینا کفر او شرک توته او عیسی علیہ السلام ته خدای وي خدای جواب کيو خا حاصل دارې چې هر آسمانی کتاب کې د الله دو قسم آیاتونو محکمات او متشابهات محکمات باندې عمل کولو او متشابهات باندې ایمان راوړلو چې وس ایمان پیراول نور سو عمل پې نشي ناغ باطل پر رسول اگه دنو محکمات پر خود و متشابهات پسیشو نزان حلاک کن تان پده اسلام نو دیمان نویستو کفر تواوڑی اللہ آغازات تے چنازل کرنے تابان دی کتاب منو آیات و محکمات بازی پده کی داس ایاتو ندی چوازی حدی پخپل مانا کی معنی کی روح المعنی واضحة المعنی معنی بالکل واضح ہے ظاہرة الدلالت دلالت محکار ہے بالکل محکمت العبارت الفاظ یا دیر تیٹی الفاظ محفوظت عن الاحتمال والاشتباه احتمالاتنا پاکی بالکل او د اشتباه کګه الحي القيوم عزيز ذو انتقام هو العزيز الحكيم لب معنی الفاظ واضح دي معنی واضح دي سنور احتمالات پکې نشته دا محکمات او داسې ابو بکر جساس وموي محکمات ستوي ما عرف تاويله وفهم معناه وتفسيره چې مطلب یې مخکاري معنی یې مخکاري ارزو به پويږي قرطبي وموي المراد به اللفظ الذي محکمات نمرات اغه لفظ ده لا اشتراک فی جنبه کې چته اشتراکی ولا يحتمل الا معنا واحدا انا وکي بغیر د یو معنا نه بل احتمالي پس یو معنا ای دا چې د کوم اسماء الحسنا دي کنا دا ټول محکمات څه هن ام الكتاب دغا اصل مطلب د قران دی دغا اصل د قران دی چې عمل پکېږي و اخر متشابهات انور آیاتونه دي چې غډوډ دي یو بل سره متشابه دي جدایی نشي کېدی متشابهات یو بل سره متشابه دي معنی نه معلومیږي یا د دیو جن چې لفظ کې تشابه ده آیا په معنا کې اشتباه او تشابه راغلي ده متشابهات پرتی په خپل معنا کې سو خدا سړي چې داوی معنا بالکل نکیږي لکه د سورتونو اوایل اوایل د سورتونو چلف لام میم حم میم قاف تین دراغلی طاها دا په متشابهاتو کې اعلی متشابهات چې دې معنی بالکل چاته نه معلومه بغیر د الله نه. او دویم نمبر داسې دي چې دا وی معنی په صحیح طریقه باندې کینو معلومیږي بیا. لکه الله ته چې نسبت راغله ده د یدو ید الله وجها وجه الله یا د استوا چې ثم استوا علی العرش راغله ده. اسی د ډیرو الفاظ نو دې صحیح تعویل کیږي کنه چې هغه یت چې الله ځان لویل دي هغه دغه شان سره لایق دي هغه داسې نه دي لکه زمونږ لاس نه چې څنګه الله د شان سره لایق دي. بس دومره معنا به کیږي وجه هغه چې د الله د شان سره لایق ده دومره په شان تینا ځکه الله منزه دي د جسم نه دغه سي استوا څنګه دغه شان سره لایق ده نه په استوا په شان د استوا دی او بادشاہ دی او بندا په تخت باندې تاس نه ده هغه استوا ځان ده رضا دې صحیح معنا د دې متشابهات دغه سي ور سره هغه هم دي چې ریته اشتراکی لفظي وي چې لفظ دا سره هغه دي چې هم په انسان باندې استعمال شوی دی هم په الله باندې چې سميع بصير بندتم وي دا لفظ صفت کوم راغلي دي او دغه سي حکیم علیم رؤوف رحیم دیتا اشتراکی لفظی ہوئی نو دیکھیں فرق آسان دی چل اللہ سمیع و بصیر دی بغیر دا اسبابنا او بند سمیع و بصیر دی خو پاسباب و سرا پسترگو پو غوگنو دو سرا اسباب دی بغیر دا اسبابنا نشکی دی دغه سه هر صفت د الله چې ده ا بغیر د اسبابو نه ده او چې باندې کې نو هغه کې اسباب دي مدام هغه متشابهاتو کې داخلو ولیکن معنی کول شو د محکماتو پرانا کې فهم الذين في قلوبهم زيغ وصاغسان چې داږي پذرونو کې کفر دے و گمرہی دا و کگوال دے فیتبعونا ما تشابہا منہو اغی ہمیشہ کوشش کی او طلب کی دا اغی الفاظ و دا غیاتنو چی دا اغی مانا پٹا دا چاہتا نا دا معلومہ دی پا اغی پس روانی مطلب اس دے ابتغال فتنتی د پارا در لټولو د شرک د کفر او د گمراهي په ابتغاء تعویل یو د پارا د لټولو د مطلب او د معنا دا وی کما یعلم تعویله الا الله او حال دا نه پوهیږي دا وی په معنا او مطلب بغیر د الله نه بل څوک هدي لګیا دی مونږ به معنا لټو نو مداري کوئی چی دا سوک دی پی قلوب مزیغن هم اهل البداعی افکاروی دا بدتیان خلق دی بس محکمات پریدی و متشابهات پس دی او او بکر جساس معنا کی دا فتنی چهی الکفر والضلال ها هنا دل تمرات تینا کفر و گمرہی دا چه دا قرآن نا دا رو باسی گورا او ابتغاء تاویله سمانا ابن کثیر وی تحریفه علی ما یریدون دې دیت نه خپل مطلب راو باسخه که تحریف وکوهم خو چې دغه مطلب ته نه حاصل شي فلا ما یریدونا. رضا زائغین خلق چی دی کنا دا ډیر قسمه دی. اول پذی کی مشرکین دی اغی متشابهاتو پس روانی نوئی چی بل احیاء ان گوری جو اندی دی کنا وی ولیکن لا تشعرون نوئی پذی دی ایمان نی راوڑی دا دا مشرکین و کار دی خوا دا غا تحریب دی د خپل مطلب د پارزي خپل نزي چې قران په خپل رات کوي کنه دی خپل بیان نزي الکه ته بل احیا ون وین ولیکن لا تشعرون ورپسې وای کنه چلاوي ته پنه پوي چې نه پويږي نو غلې کینا نا یتبعون اچته کینې نو یوان دی دی ښا او بیا ورپسې چې یوان دی کړو کنه نو نور امیلونه و تواچول خواه او ریوم و کارم کولیشیو او کورتا هم رازیو و بلی هم کینیو آر سکی خواه بل احیاء دردی ما تشابه من ابتغال فتنتو دغسی وی چی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفرو گروی از پیغمبر په نوم به وسیله غوښته کنه چې الله دې پیغمبر په برکت مون سره او دې پیغمبر په حرمت مون سره پیدا دې استفتحون کم زمانه او بدبخته دې معنا لغوی ده که حق اصطلاحی ده که حقیقی ده که مجازی ده خو یا تحریف کئ درس چاوی وبتغاء تعویله او کلوی وکان ابوهما صالحا رضی پلاروی ولی تیر شو نو ولی سے چل کے ویدہ ٹول داولیا او کار دے کنا چھ دیوالی والا جوڑ کو در رضی پلار را گفتیو موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام در رضی پلار را گفتیو چراش زمان دے زامن و آخذانہ تباکی کی یا وکان ابو ما صالحا دامانا متشابهات پس روان او کلبوی ذو القرنین نویلی چی اعینونی ما سرا مددو که اگر روی دغیر اللہ نا مدد غفتل جائز دی کنا یا بدبخت وائی تدور اعینونی پس سلح دی دلتا با تدنیز دیو خیمہ پدی دغا کی او سورہ مائدہ کی چلاوی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو بل سره مدد کاوه پنی کہ کی او ته خیر پکارونو کی دا وای د اسباب د لاندې لاندې مدد ته نو ته تشابو کې نو ته د خدای صفات او د بندې او د کې الله چې سره مدد کوي دا بلا اسباب وي بغیر د اسباب نه او بندې چې سره مدد کوي د اسباب د لاندې لاندې مال ولا ورکی مرګري ولا ورکی او سامان ولا ورکی وسله ولا ورکی دا تعاون دی. ذل قرنین چې وی ما سره امدادو کینو ذل لاس وکړو او کار او کسب یاد دی دانه چې غیبانه امداد ادا ګور ظالمان دا چې دا مشرکین دي ښا ايو مجسمه دي هغه خلاله جسم ثابت دي نو چې کوم ځای راشي چې انا الی ربنا راغبون وګوري د رب زشته کنه لاړول ابراهيم عليه السلام وی انی مهاجرن الی ربی تزما خپل رب ته هجرت کومه کوم پلا ولې رب کوم ځای دی وی ارزه چي دی خو ځای خو معلوم شو کنه چې الی ربی شام کې وای روم کې وای ارزه چي الی نه دی راغلی الی غور د اله معنا ده او دا غسه د یذنا د وجهین خپل معنا کړی چې الله ارسشتا دې ته کفر نه وي گمراهي دا یا سنت دا ثابت دی ښا دا غسه نورم پکې دا سې دی ښا چری وی چې مولا لفظ با بل چاته نه مولانا با عالم ته مولانا نه وې بلی پیدا خدا الله صفات ته چان ته مولانا وګوره وې دوار صحیح ده الله ته مولا ویل شي او بنده ته ویل شي نبی علیہ السلام ویلیو زید بن حارثتم حضرت جعفرتم چانتا مولانا واخونا زمان روری سکا دی معنی چیتا دیر معنی راغلی رستو براشی اتو پوری سوک وشپارسو پوری نو دمرگری پا معنی سر رازی دا ازاد شوی غلام پا معنی رازی غلام چې څوک ازادي هغه مالک هغه ته مولا ویل شي چې سړی ایمان راوړ د چاپلاس باندې نو هغه مولا شو دا خو ډیرو مانو راځي ته رالی نو بس هغه نور دې ته نويست نو اعلان کی دا خلق روان دي په متشابهات او په صفه والراسخون فی العلم اوغه کسان چې ډیر مضبوط او جید دي او ماهر دي په علم کې یقولون ان وای آمنا بی مونږ ایمان راوړو په دې آیاتونو او په دې ماونزله باندې کل من عند ربنا دا ټول طرفه د رب زمونږ ندی دا اصل خبره ده متشابهات په حق کې دراسخین او عقیده ده چې ایمان پر راوړو او مطلب الله ته معلوم دی ایمان په څنګه راوړو چې مې نه اند ربینا دا د الله کلام دی الله طرف نازل شوی دی حق خبرې دی شک پکې نشته دی امونږ په ایمان راوړو په معنا باندې پوېګو الله په موږ باندې عمل نه دی لازم کړی چې په دې باندې عمل کوي ها وما یذکر الا اولو الالباب عبرت ناخلی مگر عقل من نو الا اللہ دا وقف لازم دے دا جمہور پا نزبان او غدا دی مدارک بیان کری چه حضرت عائشہ اموی چه الا اللہ ابن عباس اموی الا اللہ دی وقف دے ابن عمر اموی عبداللہ ابن مسعود اموی کوی ابن کعب موی اروی ابن زبیر موی دا ټول صحابه دي عمر ابن عبد العزيز موی دا تابعین دي ارواب عمر ابن قسائی او فرام ابو عبیدہ موی دا جمهور قول دي چې په دغه معنا بل څوک نه پويږي بغیر د الله نه ها چې کوم په علم کې ماهر دي هغه دا وي چې مونږ په ایمان راوړل خدای درې ما خبره وا جواب د شوبه د عیسی علی السلام نه اول قسم چې متشابهات دي د کې ملګیا کېږي په دې پسې کېږي ما رسولوره ما خبره دعا ربنا یا رب زمونږه لا تزغ قلوبنا مکه گئی زلون زمونگا دا حقنا بعد ازاده تنافذ داوی چتا مونتا هدایت کرده فاب لنا من لدن کا رحمان راکی مونگ لاد اخپل طرفنا استقامت پدی مسئلہ باندیم انکا انتا الوحاب بشک اللہ تی بخشش کونکے دا دعا بکی او دا دعا پیغمبرو بو ډیر کول چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اغبوي داسه حضرت عائشه وي چې همیشه به داوي چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك د اشاره واجزه تا چې الله ګور زما په خپل ځان اعتبار نشته او تعلیم مؤمنانو ته تاسو خامخا وای ربنا ایر و زمونگا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیم ان اللہ علا یخلف المیعاد ایر و زمونگا بشکتو جمک ان کے خلق لرام اگر وزیتا چی شک پکی نشتا او بشکتو خلاف اللہ خلاف نکی دخل وعدینا تارم بیخ دعا دا ربنا لا تزیق قلوب پدې دویم باندې ښکار دي چې دا خو دعا نه ده دا خو د الله صفت چې انګه جامع الناس لیوم اللاری بفی او بصیرین جواب کوي چې ګوره که دا الله صفت دی وکړو نو دغه هم دعا ده الحمد ته افضل الدعا نشي ویلې چې الحمد افضل الدعا ده نه خو دعا کار نه ده خو دا الله حمد ثنا ده ته چې دا الله حمد ثنا وایي دا دعا دا نو کسا دیو تا پیش کلو خوٹک دا او که پیش دینکلو نا اللہ با اسستا غاجت پورا کئی خوا دیو دا یا دا دا چی دا سو کوئی نو دلکی صحیح کنا اسی خدا اللہ زیبتو نا نکئی خو دید پا رہا کئی چی اللہ زمادی رجتو ناو ضرورتو نا دینو آگرا لحل کئی نو اللہ کو پیشاروم کوئی گی خوا پینزم زجر دپار تخویف دنیاوی ذکر کی داغی قومن دا علاقت که پخواو او کدی امت کیو ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی کفر کردیم لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم ارگز بان دفع نکی دا دینا دا دیر مالون دا دی او دیر اولاد دا دی من اللہ دا اللہ دا عذابنا شیعن زران دا ولوی زګی دا ندی دا مشرکان او بد دین او بی دین خلقا چې دا عقیدو څه پته نه لګی ښا توبه تو ناشنا عقیدی څه پته نه لګی ښا دا سي عقیدی دی دیا په لدې ډیفنس غارتا سړي مالدارو خلقو د سلو او د خزو چا یو نه تاسو کو چې دا منسلک کې جمعې پر ورځ باندې ولې هغه همانځ ته څوک نه پریږي کنه تنخوا ولا ورکي ظالمان هغه ته وی چې په دې نه یې کومه بیا براله عذاب راکړي نه خزو وته وی پیولې دا تاګان نشتا دا هو دا الله نازولې دي کنه مونږه همون زو داس نه کو زګه چې مونږه اغي مانو چې دا الله نازولې او دا الله د کور خلق دي نو بس چې مونږ داغي رضا ساتو او دا ورکو شکرانه نو زه مونږه اجت نشته ته هم دا څه کوو کنه منظور مکو وي دا حال نو دا سه خلق په حق کې دا آیت نازل شوه دی ښا اگر کا وخت نو الله وی خلق چې کفر کړل دي شرکونو کې مبتلا دي دا سه عقیده دي نو نشي د پکولې د دینه دا مالونه د دي شکرانې د دي نظرانې د دي د څومره مالونه لګي توبه توبه بیا په دې روزه کې بیا په دې راو او په دې خیال چلا مولا تدی بدلی را کی تیو یو خیرات خواه درگاونو کی لگئی ادھا بیدین خلقو لے ورکی جماعتنو کی لگئی امد رسول ورکی او دے خیال لے چدا وزمون پکار راشی ویلن تغنیا خیال کوا یوا بل ولا اولادو هم کل کل اخپلو معشومانو توی چت دعا وکا چلا مونږ له جنت راکی هی هغه ماشوم ته وی دته سلوې وی دا ډیر پاک دیو پناونه تی ندی شي وی او دا معصوم خلق دی نخده ده دی سوال قبلی وی ولا اولادهم اگه دا ندی اگه جدا اولاد ده خواب دا خستا اولاد ده نچه تسنگ اینا قصده هم ده خواب چه سنگ جرنده اینا آسی دولی چه سنگ غری اینا آسی زنده سری چه سنگ تینا دغسی ده داما دا پیدا ندر کس دان لدو کور که خواب ګورما شومانه ته وی ته دعا وکړه ته سوال وکړه ستاسو سوال قبليږي چې اوه چې الله زموږه امور او پلارو بخي ها سره د خاورونه اولایکم وقود النار دا خو د خشاک دی الله وی ښا زم لا ځان ته بنديان وی ادمره ځان تیار ساتي اس پی ساتي ګوره یا خدای ته اس پی ساتي او اغی پا جو لے کے او پا غی کے کینے او کلیے گندونا یا خدای توبا دا ام سپیدی کا نخا اولائکم وقود النار دا خشاک دی دورو کدا بی آل فراونا گورا فراون سر یو دیکھ لنور بسو آئیو خا دا ابوهم مبتدا و سر دا خا حال دا دی عمل دا دی کار د دی پشان د کار او حال د فرعون یانو دی فی تکذیب الحق مدارک وی اغیم حق نہ مان ادیم نہ منی والذین من قبلهم او قومنا چې مخکې د دین او عادیان سمودیان تا خو هغه خلق دی کذبوا بآیاتنا حال زکه یو دی چې درو جن کړیو آیاتونه زمونږه دا درو جنواله ده کنه چې قران یو سوې ته بل سکه قران وی شرک مکوا او ته نه دا خو زمو دین دی هغه زم الله بذنوبهم انی والذی لرا فغناون سرا الله شدید العقاب الله صح عذاب ورکونکې دی قل للذین کفروا دا تخویفی دنیوی دا دی امت خواه قل للذین کفرو کی امراد دا مکی خلق دے مشرکان تیر زور بیکو پیغمبر سر او یا دا نجران خلق دے چی راغلیو دا نجران نا دا مقابلی دا پار راغلیو اللہ او آئے دی کافرانو تا ستغلبونا چی زورو نمکو ہے سرکشے مکو ہے کمزوری بکلی شے کمزوری بکلی شے پدی دنیا کی آو وینزی بکلی شے غلامان بکلی شے جزیہ بدر باندی مقرر شید اسلام او غاسو شکن ستو غلبو لخا دنیا کی بامدا حالی و تحشرون بیا برا جمع کلی شے قیامت کی جہنم توابی سلمی آد او دیر بد زیدرات لو دیم قد كان لكم آيات في فئتين التقتا دي شکو نه الله وي شک مکوې تاسو خو د بدر د جنگ نه خبرې اې کنه هغه کیسې چلو شو یقینا ستاسو د پاره ډېر لوی عبرت دی هغه دوه جماعتونو کې هغه دوه لخرو کې چې وبل سره مخامخ شو التقتا مخامخ شو وبل سره په میدان د بدر کې فئتن یودلوا تقاتلوا فی سبیل اللہ چا اللہ تداغی اخلاص معلومو چی جنگی گی دا اللہ پلار کی نوری حس غرد نشتا دیکھا 313 چی جنگ کی دا اللہ پلار کی وسم و اخرى کافرتن او بلد اللہ کافران دا یو دیشیو کنخا مشرکان يرونهم لذلبا دي کافرانو دي مؤمنانو لرا مثلهم دخپل زان دو چند چو بے کاتو نام مسلمانان بوتا دیرخ کاری دو داولی تا ملیک راغلیو زر ملیک راغلیو پا بدر کی نوی بوتا دیرخ کاری دو سد دیو جنا سد دیو جنا چی پدی روپ پروتی خوا پدی روپ پروتی چې دښمن درې سلور ته نه خدي وي ای ملک ډاک دی هغه ملک ډاک دی دا روب دی کنه یو دا معنا ده چې ارونم فایل کافران شي او هم مسلمانان شي او دې ملټا يرونم چې دل با دې مؤمنانو دې کافرانو لره په بدر کې مسلم د خپل ځان د چند او هغه د دې په دریو برو ولې هغه زرو پوری او نه سو پوری ادي دری سو په کار دادی چې د خپل ځان په دریو مرې لیدې عدل ته مسلم او اداولې دې کې د الله حکمت داو چې بوز دل دي کنه اسی ډیر دي ایمان پکې نشته نو طاقت پکې نشته کنه نو کمزور ته ولا ښکارا کړی چې په دې کې چلوګو وتاو او دیم پکې حکمت دی چې د ډیرو په حق کې باندې ایمان نکلو چې دی ورستو مؤمنان کیږي نو مثله هم یې ځکو خداغه وخت دی چې لا یو بل سره اړم شي ویني دي لری لری دي چې کله یو بل سره مخامخ شو په یو بل ورتلو نو هغه وخت کې بیا راضي چې مؤمنانو تغییر وکړي دا غي ته مؤمنان لک کاری دا اب صورت انفال کې راشي لذل بدی دی کافران لران دزان دو چندو رعی العین خکارا جا را داس خکارا پستر گو گئی واللہ یو اید بنصری من یشاو اللہ مضبطی وخپل مدد سرا غیبی مدد سرا آسو چو گواری دام دا اللہ مددو کنا چی کافران دی تلک خکارا کلو چی گواری سشتے پکنا او بنگلو بار دی لته لور پر نیس پکین دام د الله مدد ته بنصری من یشاو ان نبی ذالک العبرت لولی الابصار یقینا په دې واقعیا کې ډیر لوی عبرت ده د پاره د عقل مندو او چې څنګه سه عقل پکې کنا نه به یقینو کې چې رښتیا ده چې حق دا دی او باطل دا دی تو ګوره درې او څو دیار لسو کسانو ته یو موټه خلقو او وسرسو سلوخان او دو اسونه او تتوري چرته ځړې مالي دا د بدر والا وسله واخا او په لچینو پسونو خانو سل اسناو نوری چه کم ازغره وصلی وی اغی سرخا اچه نتیجه ووتا نو اگر طولی دا سکلو چه بیادا زین نشو پاسه دی تیدریو سو تین سو تیر اخا ادی که صرف دیار لس شهیدان شو داو دا عبرت خبره نه ده چه اللہ دا حق مدد کئی گورا دین اخکارا مدد نور سنگئی خواه شپگما خبرا زینا للناس حب و شهوات او دا داغی سر لگی خواه چه دا ظالمان چه اللہ مخی ذکر کرو چه دنیا و آخرت دوار ستغلبونا و تحشرونا ستغلبونا و تحشرونا نستاسو اے چه تخروض منتا کنا تاسو خروض نمونتا و دنیا کیم ستغلبونا چپی مخوڑ چپی آخرت کیم و تحشرون الى جهنم نتاسو خروض ندیدا داولی در دنیا پوجبان چه سوک دنیا سر داس محبت ساتی دو پیسی سر دمال سر دیس دونو سر ناغا بچر خروض نمو میخوا دا مثال ذکر ذکر خیست کړی شوی دی خلقو ته محبت د خواهشاتو د دنیا شهوات کړه دا خو مصدر دی خواهش ته وی ښه نو خواهش خو نه ښکاري خواهش خو بسترګو نه ښکاري په لاسو نشي نیوې نو دا څنګه ته خیر نمرات نه مشتهیات دي چې رستي ذکر کوي وو دا مشتهیات دي دې سيزونه سره د انسان محبت دي نو شهوات او تولوي دا وي د ډېر غالي محبت ته وجنا د ډېر غالي محبت ته وجنا ها او د کومنته پیان وی وی چتا ته څه شی په ذهن کې راغی کنه نو دې تر څو وخت پورې معلوم دې نومي چې دا معلوم دې خو بیا د ډیر ممارست توجنا دا علم وګرځي ها دې ته بیا د علم نو مغستې شي دا د ډیر زیات مقارنت توجنا دې توجنا ها نو دغه سیدا سیدونه مشتهیاتو په دې وسره دوره محبت پیدا کو چې شهوات ته نه جوړ شو دا ته نه جوړ شو خسته کړی شوی د خلکو ته محبت ته خواهشاتو ته دنیا من النساء چول پاره کې زنانه دي خزي دي اول محبت خدای ول بنینا ابیا چې دا لاس تراشی دا مطلب یوشي او کور آباد شي شادی او خانه آبادی وشي نول بنینا بیا زامن غواړي لونانا غلط ذکر یې کنه دا مشتهیات زامن غواړي چې زامن وشي نول قناتویر المقنطرتین وسوی کاروبار نه پکار چې پیسې جمع کو نو خزانی دی پور په پور یو د بل د پاسان چ راولوی از پاسه پیګدو راولوی از پاسه پیګدو وګته بوله نو ورولو ها ول قناتویر المقنطرتی من الذهب والفزتی هغه سدی چې سراو سپندیم در دنیا مال دی مال ډیر شو سراو سپندیر شو او عذاب تاسو څوک نه کوي چې لکه حلال پیسې پکښتا وینا زما پاری کې وی حلال پیسې نشته زه خاله چې گواہی دی وکړه نو چې بیا قیامت کې ګیله نه کوي چې دا ولې په مال دا غون راکی والخیل المسومتهم او غاسونا نشاندار یا سرب سرب بیا ولا پنور کې چې پزمکه ګرځي پیدا هټول خلق پزمکه زما د دې پرخص شو غاسونا اخلي کړی ولا نامي او ساروی قلبی واگانی او غیانی او اسونا داری ولی حرس او پتی پسلونا داری دنیا خوا دا وسی دنیا ذکر کرل صدی ذالک مطاو الحیات دنیا دا سکر دا جوند دنیا واللہ عنده حسن المآب او الله ذات ته چې دا غ سره ډیر خیسته مقامات تي زيون دي دراتلو زيون ال تک دا دغه مقابله کې ذکر چې الله عنده حکم او دا ذکر نوم کې خو دو چې د دین ته پوسو کې چیرته دي مان سره او دي اولاد سره او دي اسونو دي ګاړو سره ولې محبت ساتي ویدا حسن المآب دے کنا آو کلا بکی خپل زیل دانم کی دی حسن المآب زکر دی دیتا حسن المآب ہوئی خواہ دی بنین و قناتویر و فضا و ذہب ہوتا اللہوی دروغ موائے حسن المآب دانا دے واللہ عندو حسن المآب ولی دی وی کنا وی جنت سی خودغی کنا چیر سپکی ڈیری خوراکونا او مزی او فرشونا او قالینونا او لباس چیر سپکی ڈیری دغا جنت تکن ہوئی خواه در دی خلق و حال اللہ جواب کی دی مقابلہ کی چی تا خو ذکر کرل تا خو در سر محبت و ساتھ والله ذات خیم قل او یا تاسو نبیوکم خبر کوم تاسو به خیر من ذالکم پډیر بهتر سره تدغی دنیا دسیدونو نا تدغی وو مشتحیاتو نا بیر بہتر ولیکن دار چا دا پارا نا گوری دیزکا مقدم کو چی دی کل کلوی چی ولی چی دل تیرا کنی دنال تبا نرا کئی دا خوی تاسو ندی اوری دلی استادانو نا چی دنیا تا اللہ یو رحمت او نعمت را لے گلے دی ایو کم سل آخرت کی دی چی پاگا یو کی مونگ لدوم رس را کنی دنال تبا نرا کئی نا اللہ وینا للذین اتقوا عند ربهم اگر دار چا دا پارا ندی خاص دا چا دا پارا چې ځان ساتلې د دې دنیا نه او د دې کفر او شرک نه په نزد خپل رب سدي جنات لا مبتدا او خبره مخکره ورخه للذین خاص دا خلق د پاره چې ځان بچ کړي د شرک نه جنت ندی چې بهيږي بلان دي داغه نه نه هرونه همیشه به پاره کې وازواج مطهره او بی بیان دي پاکي ورزوان من الله او لگر زاد اللہ طرف ناڑیر لوی شیدیم واللہ وصیرم بالعباد اللہ لی دن کرے پکل بندیانو دا بیا تفسیر دیکھا یو ذکر کلی اللذین اتقاو نو اسی تفسیر کی دا اللذین دا غین بدل لیکھا دا سوک دی چلا ولدہ باغونا و نهرونا و رضار دا الذين ادعوا كسان يقولون چوای په دعا کې ربنا شرک پکې نشته باباګان راوي هر به زمونږه اننا من نامږه ایمان راوړې دي چې هغه مخ کې ستیر سورہ بقره کې امن الرسول باون دې دې من ربي والمو طول اقيا دي فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نو سوال کو استانا په وسیله ایمان سره چې بخنو کې مونږ ته د ګناونو زمونږه او بچ کې مونږ د عذاب ظهور نه امام راضی وي دې ځکه چې وګوره توسلوا بمجرد الايمان توسلوا بمجرد الايمان الى طلب المغفرة والله حکانهم فی معرض المدح والله چې دا خبر دین نقل کړی دندې صفت کوي ورها رد پینې کوي صفت کوي والله حکانهم فی معرض المدح فدل على ان العبد بمجرد الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله دایات نه معلومه شو چې صرف د ایمان په وجه باندې بنده د الله د رحمت لایق دی او د مغفرت لایق دی کله ګور دي سویل دي ربانا اننا آمنا بس نو سي خو نه دي ویل چې وسلینا وصمنا نو سي خو نه دي ویل چې مونږ عمل کړل مونږ ایمان راوړل دي نو بس پاک پر لنا ذنوبنا بخنو کی مونږ ته د ګناونو بچ کی مونږ د عذاب زور نه پینځه صفاتونه دلته بیانې نور الصابرین دا خلق دی چې صبر ناک دي دی ولې مخکې کو دی ځکه مخکې کو چې ګوره مسله ګرانه ده ښه دا خلق چې اخوا دی پاکیږي لکه د چیندخانو کنه او ټوپونه وي او نشی رات لے قرآن لا او توحید لا دا وجہ دارا چی دی که مشکلات دیر دی کنا خوا کی بینم مشکلات لا الہ را نصابرین ذکر ذکر کخوا چو لنبے صبر لنبے کار صبر سوک توحید ترازی نمخ کی دان سر صبر روڑی الصابرین والصادقین او رشتیاوی ان کی دیم چریشتیا سو کوینو هغه جز همیشه پریشان چریشتیا وینو د خلق دشمن به د خپل دشمن به د پردو دشمن به او کنه د زکه وېدا ول قانتینا واجذکون کذیم او د حق پرستو شان خدای کنه چې دې سره عاجزي پکار راځي والمنفقین او مال ورسرهشته دي لیکن خرج کوي دي نه په ناتویر مقام تور نه جوړي والمستغفرین بالاسحار او استغفار بخنه وختن کی د الله نه هغه وختونو کې چې قبليږي چې هغه وخت د سحر دی د ذکر کړل منچریان به پنځه صفاتونه ذکر کړل صابرین صادقین قانتین منفقین او مستغفرین ولې صابرین دي نو دا خواهش نشته چې وعده وکوم درنی تنبیه ولر کوم مړ دا هو دنیا پرستو کار او صادقین دي رښتینی دي نو الله ویلي چې زامن او لونه دواړه ورکوم دوی د الله نه دواړه غواړي دا نو وی چې زامن پکار لونه ته ساجت او قانتین دي عاجزان عاجزان دي ولي په خپل خپل ګرځي په ځمکه ګرځي اسونه نه غواړي ځان وته بس کاری عاجزی کوونکی او منفقین دي خزانه کوي نه خرج کوي ها او المستغفرین دي بالاسحار ولي دنیا پرستو په شانتی نه دي چې سار وخت دی ته په بروانه کړي پټی ته دی چې د وخت روزه ده ویجه په سرځه کې شباو کومه موږ خلک منځل دي هغه پټی ته روان دي د ساروی مخ کې کړی دي ځان بل اسحار قبل اشاره دې ته کوي چې څنګه دروازه په عبادت کې راوستې نو شپوم ځکه سحر دانه چې دا څه چیس کې دې ته سحر نه وي سحر هغه پښمنی ته وي هغه د مغفرت وخت دی د دعاګانو وخت سم بابا پاریکم داوه توحید او دلیلونه شهید الله الله گواہی کړی دا خپل وحدانیت کوم ده په تورات کې کړی دا په انجیل کې کړی دا په زبور کې کړی دا په قران کې کړی دا په لوح محفوظ کې کړی دا شهید الله اول د توحید گواہی الله کړی دا انور خرستو دي نو د مشرکان څومره بدبخت دي چیغی اغا گواہی نکی چیغا اللہ در طول نمخ کی کڑی دا انہو شان دادیم لا الہ الا ہوا چنشت حاجت رواو کارساز بغیر دا اللہ نا داد گواہی دا شہادت تیر دیکھڑی دا والملائکت و ملائکم دا گواہی کڑی دا سمرچ دی کپ آسمانونو کی دی کپ ازمکو کی دی که مقربین دی او که نور دی او که ملائک ده عرش دی چه داغی حد اللہ تا معلوم دخوا وما یعلم جنود ربک الا هو سوره مدثر کی براش داغی نسو خبر ادیوی وی موحدین لگ دی قولو العلم او گوائی کری دا حق پرست علماء علماء سوء نا علماء حق چمرتن علماء توحید دی خوا قائمًا بالقسط اغا اللہ چپ دی گواہ ہے کہ دیر پہ انصاف دے اغی سر چی قائم دے پہ انصاف باندے دا دلیل عقلی ذکر مخی نقلی ذکر شو ملائکہ اولو العلم او دا عقلی چی قائمًا بالقسط او شہدہ کی وحی را گئی شهیده کی وحی اللہ وحی کری دا کنا کتابونی نازل کری دا گواہی دا قرطبی وی فی هازیل آیت دلیلنو علا شرف العلم و شرف العلماء آیت کیوی دلیل لے دا علم پا شرافت او دا علماء پا شرافت چه ده اللہ پا نزبان ده دین نور سوک شریف نشتا ولی پلو کانا حدن اشرفا من العلماء کدا الله په نس باندې د علماء نه بل اشرف وي لقرنهم الله باسمه و اسم ملائکته ناغبا اللہ نے تخبل نما و دا ملائکو دا نم سرا ذکر کری کنور سوکوئے و نو کنا بغیر دا علماء نو اولو العلم یاو دا ذکر تخبل نم سرا دا ملائکو سرا لا الہ الا هو العزیز الحکیم دیتا تعلیم ویخا یو ته اثبات وی یو ته تعلیم اثبات اوشو نو تعلیم تعلیم سمانه الله وی خلق وای کنا دا کلمه وای کده ځان خیر غواړي وای لا اله الا هو العزیز الحکیم چې نشته بل حاجت روا مگر یو ذات ته غالب او حکمت والا وای چې اولو العلم کی راشه چول العلم کی راشین و ملائک سر و مرگری شیم دیر لوی شریف شرافت بات حاصل شخا و داولا خبر او پدیدو ام باب کی دعوی و دلائل در ام ذکر کی جواب دو شبهید عیسیٰ علیہ السلام چیزا تازو چکم الفاظ وائے چی روح اللہ کلمت اللہ ابن اللہ دا پا انجیل کی نو دا پا کی خلق لکلی لکنوری چی لکلی تحریف یې پکې کړې او دا د باطل پرستو مولانو عادت ده چې ری حق خبره نه پریږي بس بدلیه حق خبره ان الدين عند الله الاسلام بشک دین قبول شوی دین محبوب دین د الله په نسب باندې توحید ده اسلام څه ته وي توحید روح المعنوي تعریف الجزئین للحصر مبتدئ معرفه او خبر معرفه ان الدين الاسلام دل. عند الله په ظرف کې مېن کراغله مبتدئ او خبر دای اسم او خبر دای وی تعریف الجزئین د حصر د پاره څه مطلب چې هغه دین په دنیا کې بل نشته بغیر د اسلام نه د قدین نور دینو ننشتا ارسو کوئی چه زماعتین یهودیان وی او عیسائیان و صابعین و طول وی زمونگا دینو فاللہ رب العزت وی نا دین دقا اسلام دی بل سنا یعنی لا دین مرضیا عند اللہ سوى الاسلام اللہ پنیت باندی غرد اگر صرف اسلام دی توحید دی انو چې توحید کې کني هغه کې څه دین دی او ټول ابي دین دی ته وګوره دنیا کې چا کې توحید دی بد پیګنی دا نوم مت بد ښکاری نو جواب دار و مختلف الذين اوت الكتاب هر کله چې دین د الله په نس باندې اسلام نو دا ولي خلقو پکې نور نور دینو نراويست دا ولي نو اختلاف نه دې کړیا کسانو چې ورکړی شي وغې ته کتاب الا من بعد ما جاء اوم العلم مگر پس دا غینا چرار دې ته علم پوش پوش نو بیا ولې اختلاف کو بیا ولې اختلاف کو مرګر ته ولې نه کوله ا شکر ولې نه استو چیرې شکر دې چې تاسو موحدین په دنیا کې مونږ هم تاسو مرګري یو مونږ خو یې څوک نشته لکه موحدین چې موحدین سره یو ځای شي څومره خوشاله شي هیروی کله ایمان سوال میکړی ونه ولې تاسو سوال کړ ما وی چیرې دې کلی کې وچرته سو کې شاعت والی چې ته د قران درس کیږي کنه نو اچاره ته وی چې او دا زنګل دې نو ډیر خوشاله شوم چې مرکز می ولیدو موحدین خو خوشاله شي چې یو بلوی نه ښه او دعاګانې کوي یو بل ته دا نور چې دي کنه دی باندې سردار دی راشي توبه پی راشي دومره بد ګڼي ښه دا ولی دی اختلاف کړی دی نو اختلاف نه دی کړی بل چا مگر چا چې ورکړی شي هغه ته کتاب او پس دا غی نه چې راغلی و دی ته علم چې دا مسله حق ده دا بیا ولی بغیم بینم دا زد دی کنه ها بقره کیم تیر شو 113 کی چې بغیم بینم دا زد دی وجه نه په خپل میان دا معنا جواب سو دا خو باغیان دی او غیبا کی تحریف کرده ده پا انجیل کی نو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تے روح اللہ و کلمت اللہ و ابن اللہ چسی خواہوان ومن یک قرب آیات اللہ اصلوک چکفر کی اللہ پایتنو بین اللہ سریع الحساب بیشک اللہ بڑیر زر حسابو تریمہ خبرہ پا دی باب کی تسلی پیغمبر فَإِنْ حَاجُّوكَ کوسم تا سره جګړه کوي اناستو کنه لا تلیفونو مسجد نبوي کې دی رشيو او مونږ به قب نر پاته تکاو صحابه یو ځل غصه شوې د حدیث کې دلته نبی اسلامي پرې ده لا اکراه بالدين نو ناستو او دا دلیل به اورېدو او بیام نیمانلہ چننا او دا اللہ زیدے والا نلاوی کوسم جگڑ کی تاثر آوائے وطا اسلم تو وجہی للہ یومن اتبان چزمہ عقیدہ واؤلے زتا اس تقبل عقیدہ خیم ما خوص پارل دے خپل ځان خاص اللہ تا او اگا چاچ ما سر مرگری دیم منخو موحدین یو زمان عقیدہ توحید دا مونگا باباگان نمانو مونگا زیارتون نمانو مونگا اولیاء پدی مانا نمانو چکنی اغی سکولیشی اوغی دنیا کی تصرف کی اوغی اللہ سر شریک دین مونگ دا نمانو مونگ نازا اولی نمانو فا دا مونگ دا عقید داو تخکارا ہوا ہے وقل للذین اوتو الكتاب والامیین اوائی اغا کسان تا چمولان دی عالمان دی اوتو الكتابا کتابا لور کرشن او امیین عرب دی انپڑ خلق دیں طول توائے اسلم تم تاسو اقبل ارسا اللہ تحوال کری دی تاسو اللہ واحد لا شریک منے فین اسلمو کوی من اللہ فقد احتدو نکامیاب شو دغت ہدایت دی وین تولو او کمخی وارو نفلائی ذر رکان دو سرده ایبا تا تا نقصان نشی رسول او تو پروام کوا بولی فینما علیک البلاغ یقین انتا باندی رسول دیم او تاو تا اعلانو کم اللہ بصیرم بالعباد اللہ لی دن کدے پکل بندیانو دا دریم خبرو په دې باب کې تسلی ده پاره پیغمبر سلورم ذکر کوي زواجر دغه خلقو ښا چې په عزت کې را لکنه دي ظالمان انبیاء دروغجن کړل انبیاء قتل کړل حق پرسه قتل کړل چې جواب وسره نه خو بیا دغه کار دي د باطل پرس خدا غاری کړه ځان توري تنيسي زن قربان کئی و حق نقبلی نقا ان اللذین بے شکا کسان یک فرون بے آیات اللہ چکفر کئی انکار کئی تذی آیاتون دا اللہ نا چی ذکر شو سرح الامران کے بیا بیا لا الہ اللہ شہد اللہ انہو لا الہ دے آیاتون نا انکار و یقتلون النبیین قتلی نبیان دا اللہ بغیر حق بغیر سجرمنا ويقتلون الذين قتلوا اغاكسان يامرون بالقسط جريم امر کی خلق تاب توحید سران غیم نپری من الناس جرا عام خلق دے انبیاء مرغری دی اصحاب وشرم بیاذاب الیم زیر ورکزی تا عذاب دردناک سران نراولی حدیث کی جدی بنی اسرائیلو په یو ورځ کې سلوې پیغمبران قتل کړل ځکه ډیر برات ډیر برات یو ده بل ده یو ده چې هر پیغمبر به قتل کړي دا هغه مرګري بودري ده هغه پسې نه به قتل کړي نو مرګري یې خدای او څو تر سي دي چې بل قسط من الناس ده او دې کې څه مطلب چې بابا شیرم بیا ځاب نلیم دا دی په یو عقیده قتل دی ویلو دا ډیر خراب خلق دي دا خلق گمراه کوي شرونه فسادونه کوي دی قتلول غواړي په ملک کې دغه پیدا کوي هنګامه پیدا کوي دا او چې چا قتل کړي نو هغه به الله جنت ورکړي ته په دې عقیده باندې قتل کړي وکا چې د دې په قتل کې ثواب دی په پټو سترګو به وي جنت ته دی الله ځکه وی چې فبشرهم زیره ولا ورکا او په جنت نه به عذاب علیم وای په پټو سترګو به جهنم ته دی اولائک الذین تاکسان یابتت اعمالهم چکړی دي عملونه خو برباد شو برباد شو په دنیا کې هم په آخرت کې هم ولې دنیا کې عمل داسې برباد دي چلا حکم کوي مؤمنانو ته چې ورشه په ویني په امن ندي مالونه په امن ندي اولاد له امن نشته په دې دنیا کې خدای دا عمل دغه پیدا ده چې ستار سو په امن شي ښه دنیا کې خدای عمل دا پیدا ده چې تا تدیر نیک نوم واغستې شي چې امیر سیب او مسلمان او مؤمن او شیخ سیب او عالم سیب او قاری سیب او دان ادي ته دانون نشي واسطه دي ته مشرک او بدعتي دانون واسطه او د اخرت حال او خود معلوم دي چلته کې بغیر د عذاب نه بل څه نشته ها او معلوم من ناصرین نبی دې د پاره هیڅوک مددګاران زواجر یو زجر ذکر شو تار پسی ذکر کئی زبل قسم حل یو اوت الكتاب دی اگر چکا مخالمانو پا دی کی خوا او بل اوتو نصیبا من الكتاب چنی منی چنی تالیبان چی داغین ایسا لکس دکڑی کنا دیر پا دور کی خوا دیر پا دور کی او حضرت شیخ چی وکل داسی لرنو اول وقت طالب بو ته ما سره مناظره چنی بو ته ما سره مناظره دبه بزی کول کنه الم ترى نغور ته ال الذين اكسان تاوت نصيبا من الكتاب چور کړي شي دا ایت حاصل کوند ابراهیم کتاب سمونیا قدری ویلی دي کندری کندری وته وي او بس ځان تړیر لويش دا چې ما تار سمالو پوتو نصیبا من الکتاب یدعونا الی کتاب اللہ دعوت ورکلی شاغیتا چراش ای پیسلہ بکو دا اللہ پا کتاب باندی پا توراتا و پا انجیل دغا دا اللہ کتابو نو حفظ او غیچر تدامن لیحکما بینام چی پیسلو کیم کتاب دا اللہ استاد پامینز کی اددی پامینز کیم ثم يتولى فريق منهم او بیا مخلی یو ډل د دین او موریدون هدا کاروم دا ده چې کله وته د قران نو مخلی د حدیث نو مخلی دیو مخلی کیننا کتابونه شته کنا تفاسیر شته پتاوی شته دغینم باخلی دا نور څه مطلب نه خدای قران په بدلګي او حدیث په بدلګي او کله وی کنا ملوی تاسو غتش قرآن پا مخاغص دلی اوی نور سا در لندر دی دا طول اغا مطلب دی چسنگ اغی براو بللشو ذالک بینام قالو دا ذکر دی دا دعوه کئی ذکر دا اللہ دی کتاب نینکارو مخلی چی دی وائی لن تمسن النارو چربو نرسی منتور إلا أيام معدودات مگر سورو دې دشمار دا احبار او رهبان او داغیه حتابی دار جسورو دیو لاغی عقیده جوڑا کریوا چه مون خود اللہ خلقیو مونگا جہنم تنزو مونگ دا پیغمبران و اولادیو نحنو ابنا اللہ و احباوی فغرهم فی دین اما کانو یفترون اللہ ویدو ککڑی دی لرا پدیخ پل دین کی اغا دروغو چه دزان نی جوڑی دزان نی جوڑو لکی ابس باغی عقیده دا مدارک دا ہوئی چه نحنو ابنا اللہ و احباو دیکھو زان نی جوڑ او عقیده پساتلی ویچه دا سعید کنخا مونگ با جہنم تنزو انن دیر خلق دے چاگید اقبلو مشرانو پا مخبان دی زان جنتیان گنی چه مونگا میاگانیو مونگا خواجاگانیو او مونگا زمونگ لویا سٹا دا سخبری کئی خاص تانداریو پتی باندے زان جنت تبوزی خواد او عمل نکئی عمل سکے عقیدی ہے دا شرک دی عملون ہے دا شرک دی او زان تا جنتی آنوی داولی وغر رہم بی دینیم پڑا غٹا دوکا کی پرات دی خواد او دے یقین دی چم با دقل و مشران پا مخلاسی ہو اللہ امکو بیا وگرے فکیفا سرنگ بی حال دی پا قیامت کی اذا جمعنام چرا جمعکو دی لرالیوم اللہ رئی و بی اغیر وزتا چنشتر شک پاگی کین وفیت کلو نفس ما کسبت پورا بور کلیشیر نفس تا بدل دا آغی عمل چکلے دی وهم لا ظلمون او دی سر با ظلم نشکے دی در این باب ذکر کئی اغیر کم دعوی و دلیل دلائل بل قسم انقلابات او بیا اور پسی ترک د موالات چې ځانته وساته ځانته وساته بیا اور پسی تخویب او پروی نو مخ کې بوشان قل اللهم وایا په دعا کې چې الله ته ولې وې هغه د نجران د خلق چراغ جوړ کړه دې ظالمانو با چیلہ گونتی سا تخی مخی بیوکو پیو یا عیسیٰ یبن اللہ یبن اللہ دارا اللہ رب العزتوی چی قل اللہم تبو توی چی یا اللہ وائی خا یا اللہ مدد وائی تاکی دزدکے یا عیسیٰ موائی او یبن مریم او یبن اللہ موائی اور داوازو نبی کولو اللہ داری پرد کے اللہ ہوئی ذکر ہوا یا چی یا اللہ اللہم مانا صدا یا اللہ داواز کوئے عیسیٰ تاواز مکوئے مریم تاواز مکوئے غیر اللہ تاواز مکوئے ادھا سی دینور تو ہم پکیخا دا لن تمسن النار والا دا غوثان و قطبان توبتو داوازو نہیں پا دنیا کی غیر اللہ تکی گی لکل کی گی پا جنازوی لکلی دا طول پرد کے اللہ ہوئی چی دا سوائی چی اللہم چی مانے دا دا پاربے کی چی اللہ ابیا اور پسیوائے کنا للہ الاسماء الحسنہ مالک الملکیم اے مالکہ دا بادشاہیم منادہ دی دوارا خوا یا اللہ یا مالک الملکیم اے مالکہ دا بادشاہیں شیخ الاسلام ویلی چی مجاہد مانا کرے دا ملک چی الملک النبوتو حدیث سرڑیر لائق دزکا چی دا نجران والا خوب دی خپوکانا چی اللہ دی پیغمبر لولی بنبوت ورکو بولی والا ورکو ادے دی لائق نو اللہ وی چیزا کم ورکی جو از زمان اختیار دیکی او دوتن راغلو یو ابو حارس ابن علقمہ داوی دی پادریو پاگا وقت لوی عالم او یو د سره رورو هغه ته کورز ابن حارثه ویخه نن چې نبی له سلام با نو د غروري ټکر واله نو تعسل ابعد ور اخيري او خپل جواب تعسل ابعد هلاک دي شي دي چې د حق نړیر لري دي ابو علقمه ابو حارثه ابن علقمه توي چې ها تلسوي ویولي بيدغ پیغمبر دي دا حق پیغمبر دي هغه چې پیغمبر دې د ایمان په ولي نه راوړو لمالا نؤمن به ولي په ایمان نه راوړو نو هغه توي چې هغه پلاران ته وایي چې جواب کوي ته خبرې چې موږ له بادشاہانو څومره مال راکړې دي مونگو خداغی پا مالونو که او داغی پا نعمتونو که او داغی پا تحبو که ڈوب پراتیونو اغیل بس جوابو وی دی روری ہے پدلو کی پدلو خوڑا خوا اویوی چی دخل چاپا محل باندو لغم نکو ما اویوی که نوی دب یا ایمان راوڑا خوا دگورا روری مسلمان شو او جدان تے پادریوی انو آداد پا کفر کلار و خبر ہے خدا خلی نو خطا کنا خواه مالک الملک اے مالک آد بادشاہ تؤت الملک آمن تشاو تور کئی بادشاہی دا دنیا چاہتا چتو غواری لکا دی وقت تو بادشاہی دا نسواراونا اخلی او عربو لے ورکیں لالی کتابو نا اخلی او عربو لے ورکیں نبوتو رسالتو او قرآن دا لوی بادشاہی دا خواه و تنزع الملک ممن تشاہو او اخلی بادشاہی دا چانا جو غواری دا انقلاب تراولینو دا دا مخکن اشارہ شو چا اللہ و دا سکی خواه چو دا خلقنا بے اخلی و عربو لبے ورکی دی پیغمبر لبے ورکی و تو عز من تشاہو تا عزت ورکی و چانا جو غواری و تو ذل من تشاہو او ذلت ورکی و چالا چو غواری بیدی کل خیر ستا پلاس کی ٹول خیر و برکت تین اختیارات ستا دین انکا علا کل شین قدیر بیشک اللہ تپار سباند قادری تولی جل لیلہ پی ناری تو داخل اشپا پرود کی اشپڑی رشی ارود لگشی وتولج النار في الليل او تو داخله روزو پشپی کې انقلاب د زمانی راولی رڼا او تیار کا ظاهری دا کا باطنی دا د انقلاب ستاده او تو باسی او پیدا کې ژوندې د مړینا او تو پیدا کې مړې د ژوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکه چا د چوغالي به حساب دا دلیل توحید او دلائل ذکر بل قسم دلائل کی غیت انقلابات ہوئی خواہ انقلاب دو اقتدار چو سوک بادشاہ کی او سوک گدا و فقیر کی دستا اختیار او انقلاب دا عزت او دا ذلت چو انقلاب دا حال و توی حال دستا پہ اختیار کی عزت او ذلت او انقلاب دا زمانی شپا او رد بدلے را بدلے تکا حدیث کرا دی چنے اللہ ویلیو چی دمانی تکندل مکوے انت دہرو دا خودمانم دے اقلب اللیل والنہار دمان اسے دا خوشبار ود دکا دا خود اڑوم را اڑوم انقلاب ذرا ود دکا او دا سے انقلاب دا زواتو مڑے او جوان دے مڑے اللہ وی دا ٹول زکو مکر طولو کی اشارہ دا چلا با دی امت لا اقتدار ورکی او دی یہود نسوارا او نبی اخلی اللہ با دی امت لا عزت ورکی او دا غنور مشرکان نبی اخلی اللہ با دی امت باندی روز راولی او تیار ولری کی دی اللہ با دا امت جوان دے کی پا قرآن سرا و پا سنت سرا اذا نور بملئی کنخا او من کان میتن باحیناو و جعلنا له نورا دا آیت ته شپږشتم او وشتم ها دا د ډیرو مصیبتونو علاج ده. چا باندې چې سخته مصیبت او غریلو په خاندان کې فازیز ولای کې او راشي او پریشان دي او ډیر زور لګی ان کیږي ان کیږي رب دایات دی دا دوار دی وظیفه کی وینو هر مانزه پسې دا دی وای وای کار څومره وای سو کې اولت زله وای خو سورې ویل شي الله باغه مسله حل کی غ مشکلات بلری کی لا يتخذ المؤمنون الكافرين دا زجر ذکر کړه اده مخکې سره مناسبت چوغور دا سورې سیدونه چې ذکر شو ټول دیو بل نزد دی دیو بل سره جدا دي کنه بادشاہی او گدائی عزت او ذلت شپا او رضو مل او جوانده دا برابری گی اللہ ای مومن او کافر امن برابری گی گوره خبردار یا مومنان چی کافرانو سر تعلق و نساته ترک دا موالات خوا ندینی سی مومنان موحدین دی کافرانو مشرکان در اولیاء دوستان من دون المومنین بغیر د خپل مؤمنانو نه هیڅ تعلق دی وسره نه ساتي. هغه تعلق ډیر قسمه دی، څو خالص کفر دی، د زړه محبت د کافر سره، مشرک سره، چې ښکار په کفر او مشرک مصداق اکارونه ټول له کفر او شرک دی. ا دې مسلمان دی دی وی یروی بس زمام داخل اقواخ دے خواه دیتا زلو محبت ہوئی بیر دی کنا پا دنیا کی دا سی خواه تخ کارکو پر دے. ادویم قسم اغا دے چی دا دی دینی این ندے خواخ ہونے قبلی ہونے خو دا دی کارونے خواخ دی چیغی سکی نو دل خون ورکی یروی دا دی دا جامز ما خواخ دا تالیباسو او د دې د اخلاق وې زموږ ډېر خوخ دي. کافران یې خوې بس دا اخلاق ډېر خدي، کارونه ډېر خکې په دې زموږ خوخ دي کنه. او بالکل یې ناس تولاړ ارس دا وې زره او یې هم درځي پکې ډېر دا خیر پای پکې ډېر دا تعاون پکې ډېر دی. نظام داوی حدیث لاندې راضی چې من تشبہ بقوم فهو منهم، چې تار صداوی پشان کړه کنه نو بس صداوی مرګر شو کنه. داوم پکې راضی د کفر نه خالی کیږي. او دریم قسم هغه دي چې سي دنیایي تعلقات و سره ساتي، کاروبارونه د مال داس دونه او سره ساتي، خو نور نه داغي دین خوښ دی، نه داغي عمل خوښ دی، نه داغي کار خوښ دی. خاصې دنیایي کاروبار او معاملات دا سره کوي. نو دا که چېرې حربي نو بیا خو نه دي ګناه حربيان نه دي په کار راځي. او که دغه سي لکه اندوان چې دلته پاتې کېدو نو بیا خیر. اصلورم قزمدار دی چه اغا مطلقاً جائز دی چه کار تی ناخلی مزدوری پی که اخپلا تاٹکی کار پی که دا نور سو چستا سو ضرورتی سپلے پی پالش که یہ دا سو بنتی نو دا پار چاکا و خیر دی. دا که حربی او که غیر حربی خوا ولی دی که داغی ذلت تی کنا عزت کارونه نه او د ذلت کارونه په هر کافر کول شي. خدا خو په دې کې نه راضي چې محبت ته محبت نه نه ندي نس مؤمنان کافران لرا دوستان بغیر د خپل مؤمنانو نه. دا د دې کارونه چې کوي دا کار بل څوک کول شي کډر تاسو په دې کې دي دا خو دې دی دا کارو نکی نو کئی دی کنا که حربی دی کار سوک دی وچه جاروی راغست دی را ادا بیلچه و سرا دا او کدر سپاکی نو کئی دی دیل دا سی کار پا کار دکا ومن یفعل ذالک آسوک چه دا کار کئی چه کافر سر محبت ساتی اغیق خواه دی ام مسلمان یه بدی شیم فلیسا من اللہ بیشن ندی دغه خلق د الله ته طرف نه پیس دین باندې هغه هو کافر دی هدی په مسلمانان دی نو دا تاسو کی تاسو نوم نشته تاسو ځان له دین نوم یېخې ته مسلمان ځکه نه چې هغه سره تعلق ساتي او کافر ځکه نه چې ځان ته مسلمان وې کنه نو ته په کوم دین کې فلیسا من اللہ بیشین امام بغوی من دین اللہ بیشین دید اللہ طرف نفیس دین کی ندید دا دین ندید او بیزاوی من ولایت اللہ دید اللہ پا دوست ہے کی ندید اللہ دوست نہیں دشمن بھی اللہ انتت تقو منہم تقام اگر کزان بچ کوئے دین ازان بچ کول کافرانی مشرکانی اتارا گیر کی اوی چې موږ د تسوایو نه هغه بکه موږ در باندې سکو نه هغه بکه او کنه کین بس هغه د ټوکا پروت دی هغه د چاړو پرتا ده هغه د ډرل پروت دی قلبیل به دی کوګره نو بیا وی خیر دی کې لای اجازه کړی دی ها اسلام ډیر وسیع دین دی کنه ها مگر کزان بچ کوي د دینه ځان بچ کول نو د دې اجازه ته وګوره هغه ته نو دا ویل شي چې د مرګ خبره چې وایو دی یا دا صح په ځنه پرې کو نو اله اجازه ته چې بیا یې سره خیر دې دا کوا لاس تعلقات ساته خدمت کوا او ای سر پیو پینڈ اخرا ادا ای سر مطلب دا دی اختر لاؤ شو قدر لذا او کتوئی چه گواری او با دی ٹکو و دولن با دی کنو دانا قتل او یا تلف دا نفس یا تلف دا عضو دیتا بیج ویحذرکم اللہ و نفسا یری اللہ تازل را دخبل زاننا و محبت کافرانو کی دلتا دامانا چلا دی یاری چه زمان او یاری گا و دیز داد ما دشمنان دی دی سر محبت و نساده ویلاللہ المصویر و دیاللہ تراتل دی قل ان تخبو ما فی صدورکم او تبدوهو یعلمه اللہ زجر دی اغا خلقو تا چه خو سر موالات کی او ماو تاتوی جنا توبا منگا اخو اچه دی پناشی اپلا نو خو سره محبت ساتي اتل راغله ملای ګوره زه خبره مستانه ها حضور کې دې سدي او کار سکه وا زهر نه زجر دې دغه خلق له چې ځان ته نشي صبروله هوایا وتا کپټ ساتي اغا محبت چې ستاسو پسینو کې دې دې کافرانو سره او تبدو یې کار کاروي یعلم الله الله دې ارسنه خبر کتی ده بنده نه پټه نه پټی کا بنده وتا تاسو الله ای زمانه په نشي پټو اړیر خلق په دې کې پراته ده ها حسید مسلمانو سره ووسی او وخت یې ریو کله کوری انور زړونه هلته کې دي ها زړونه په امریکا کې دي زړونه په لندن کې دي ویا علما بالسماوات و ما بالارض پوئی گی اللہ پاگا سوچی اسمانونو کی دیم آگا چی پز مکا کی دیم نستا پزلو بنا پوئی گی اب اللہ پار سبان دی قدرت والا دیم یوم تجیدو تخوی بی اخروی اللہ ای گوری روز را روانا دخا تخو چل والکے اٹیم پاس کے پا آورت بسو چل کے آورت بس بیا دی پکار شی نتی سره به یو ځای دی کنه چلا ملائکه ته وی چروان یې کې احشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم دې لار و تاو خیلار نو تبا دی سر روانه خا تبا رست رست گوری و ملیک بدل دا مخ ہوئی چه رست مگورا دنیا کی دی سر روی نوسم دی سر ہے دنیا کی دا دی ارس خواخو نوسم دا دی خواخی کا نفا یاد کا عورت چوب ممی هر نفس ما عملت من خیرن اگا عمل چکڑے دیکھ نیکوی محضرن مخامخ وما عملت من سوء اگا عمل چکڑے دے بدو محضرن دلتا ہم دیکھو نہیں ذکر کرو اگا با مخامخ تودو ارمان وکی دا نفس دا بد عمل ندے من سوء دے با ارمان کی لو ان بینا او بینو امدا بعیدا چکاش چوی پمین ددو او د عمل د دې دومره منزل لك مشرق او مغرب خپل عمل له وتخدا است عمل لیکنه وي ولته نه تخته تا په دې فخر کو چې زمونږ ارچا سره مطلب دا دې تعلقات شته او یو خيار سره دنیا کې هغه دې چې ارچا سره تعلق ساتي دا دغه امدن بعیدا د بیا قیامت کې چې وی چې الله لری کرا دا عمل رانا لری کا لری کا لری کا او سورہ زخرف کی ہوئی چیزا دا گی مرگری نبا تختی حتی درشم کی ہوئی چیا لیت بینی و بینکا بعد المشرقین و بئس القرین افسوس چیزا ما استامین کی دمرا پاسل ہوئی چیزا پا مشرق کی ہوئی حضا پا مغرب کی ہوئی چیزا مخمن لی دے استاد سوری نا سناکار مرگرے خواہ ویدے خوڑیر خوپ دنیا کی اتا پی خوشحالی دی اتا پی مورو پلار پریخی ہو اغیب تاوی دونا کولا طالب چینی دمولا کنا چیر دے دے لک نواوڑی او تا تناوڑی دی نوسو ایچ بیسل قرین دیر ناکار مرگرے قیامت دا ناشنا احوال لیتا ویحذرکم اللہ نفسا دے بیاو لیوی یری اللہ تاسولر لبد عملنا حل تخو یرولی دا موالات دا کافران چی دی پریده دی کم سمنتی حضر توی گور عمل بد مکو کنی بیاو قیامت کی چگی وی چی آلیتا دا بستا سبقی خوا لو ان بینها و بینه یری اللہ تاسو لرا دخپل زاننا چی کافرانو سرم تعلق مساتین و گنانگارو سرم مساتین دوارو سرم خواب چی اگر راغلیو کنا سوره دہر پاخر کی راغلیو چی نا کافر سرم او نا دا گنانگار سرم دوارو نبازان ساتی بوری خواب اللہ رووکم بالعباد اللہ مہربان لے پکل بندیانو تو بابا ذکر شو مسئلے توحید کی او دوارو کی عیسیٰ علیہ السلام دو شبہی جواب اول کی داو چدا الفاظ متشابہات تھی دی پس ایکی گئے ادویم کی داو چدا خلقو باکی تحریف کرے باغیانو مختلف اللہ دینو دی بغیم بینام دا الفاظ نو پی انجیل کی دا دیپا کی گٹ کری دی او ہر یو کے چپک چپک خبر ذکر شد